czasami czuję, jakby w moim sercu też padał. Jakbym całe życie bieg, bieg i nie stawał. Może padnę na zawał, albo prześpam się fetą. Może spadnę ze skarpy rozpędzoną korwetą. Czasem mam w sercu przeciąg, wiesz, muszę przewietrzyć zapach, który został z kilku ostatnich dziewczyn. Czuję w sercu teksty te, czuję te bity. W tym jednym małym sercu wielka miłość do muzyki. Czuję, że to usłyszysz i czujesz moje emocje. Czuję, że przez tą wenę znowu zarwę dzisiaj nockę. Mogę pierdolić pościel, tak się nie wysypiam. Nie wiem, czy przez bezsenność, czy moje tempo życia. Widzę światło księżyca, mam jego pełnię wokół. To skreślony apostoł wśród fałszywych proroków. Stoję na dachu bloku, jakby na świata szczycie. Tylko nie mogę skoczyć, czuję, że kocham życie. Poczuj to nabicie, tak jak i ja to czuję. Poczuj w swojej głowie, jak ci to nie rapuje. Poczuj kryształową kulę, potem rzuć ją o ziemię. Popatrz rozbite szkło, życie to przeznaczenie. Poczuj to nabicie, tak jak i ja to czuję. Poczuj w swojej głowie, jak ci to nie rapuje. Poczuj kryształową kulę, potem rzuć ją o ziemię. Popatrz rozbite szkło, życie to przeznaczenie. Czuję ogromną wenę, chyba wiem, co miał Szekspir. Gdy zamykam oczy, to widzę w głowie te teksty. Dzisiaj ten poziom większy jest niż 2 lata temu. Jak moja wena po przesłuchaniu całego dżemu. W łzach za mało tlenu, nie pytaj, czemu to proste. Palę marihuanę od kiedy tylko dorosłem. Czuję w sobie ten postęp, jak szlifuje mnie życie. Jak ja przez to szlifuję każdy tekst na mojej płycie. Czuję, że to słyszycie, że życie dało mi w dupę. Nawet bez patologii, podwórka, a nie komputer. Boże, daj mi pokutę, choć nutę, minutę proszę. Albo wyślij do diabła, to też mu nawinę zwrotę. Czuję, że się unoszę, a potem na nosze padam. Czuję, że gdy nawijam, to serce przechodzi zawał. Czuję, że to nie sława, promo, tylko ta wena sprawiła, że rapuję, a ty masz te ciarki teraz. Poczuj to nabicie, tak jak i ja to czuję. Poczuj w swojej głowie, jak ci to nie rapuje. Poczuj kryształową kulę, potem rzuć ją o ziemię. Popatrz rozbite szkło, życie to przeznaczenie. Poczuj to nabicie, tak jak i ja to czuję. Poczuj w swojej głowie, jak ci to nie rapuje. Poczuj kryształową kulę, potem rzuć ją o ziemię. Popatrz rozbite szkło, życie to przeznaczenie. Powiedz, jakie ciśnienie, przecież to ty masz presję. Że z buku rozpierdala cię przekazy w każdym tekście. Czuję agresję, to niektórzy się patrzą. Choć tak są charakterni, jak dziewczynka z zapałką. Czuję w głowie ten hardcore, jak rysuje mnie życie. Nie w dupie ma w ogóle, czy chciałeś o tym usłyszeć. Poczuj to flow na bicie, chuj flow, poczuj więcej. Nie flow, tylko treść, powinna cię trafić w serce. Zaciska majka w ręce, jak błąd swojej kobiety. Ona zamyka oczy i czuję, że wtedy leci. Czuję, że moje dzieci będą soczulka dumne. Że będą palić świeczki, kiedy ich tato umrze. Czuję tę furię często. Bo mam trudny charakter, jak tamto trudne dziecko. I czuję tą wściekłość, wiesz, masz to nabicie. Choć nie cofnąłem z mamy, czuję, że odmieniam życie. Poczuj to nabicie, tak jak i ja to czuję. Poczuj w swojej głowie, jak ci to nie rapuje. Poczuj kryształową kulę, potem rzuć ją o ziemię. Popatrz rozbite szkło, życie to przeznaczenie. Poczuj to nabicie, tak jak i ja to czuję. Poczuj w swojej głowie, jak ci to nie rapuje. Poczuj kryształową kulę, potem rzuć ją o ziemię. Popatrz rozbite szkło, życie to przeznaczenie.